Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Першае кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэзскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Александрам Лукашуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Адам Глёбус як паэт-песеннік. У сённяшнім плейлісце. Аніта Бейкер, Apple T, Gotham Project. Пяты кут, Макс Роч, Джон Калтрейн, Нана Мускури, Ренесанс, Саймон і Гарфанкел, Yellow Jackets, Мадди Уотерс, Морфе, Джан Баэс, Ульф Вакеніус. Гэта іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпростовага эфіру свабоды джаз. Аніта Бейкер пачынае нашу музычную праграму. Thank you. Беларусі і свету. Прэм'ер-міністр Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыю ў сірыйскім пытанні і спыніць аказваць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. «Прашу вас перагледзець ваша цяперашняе стаўленне да гэтага пытання», заявіў Эрдаган, выступаючы на партыйным з'ездзе ў нядзелю. «Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы», дадаў прэм'ер. Кіраўнік М'янмы гатовы прыняць суджы ў якасці прэзідэнта. Падчас беспасярэдняга кіравання хунты лідарка дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Суджы правяла пад хатнім арыштам 15 год. Дзейны прэзідэнт М'янмы Тэйн Сэйн заявіў у інтэрв'ю BBC, што будзе паважаць любы выбар народу на наступных прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2015 год. Ён адмыслова адзначыў, што гатовы прыняць у якасці наступнага прэзідэнта і лідарку дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Суджы. Пры гэтым Тэйн дадаў, што вайскоўцы, чыя стаўленікі займаюць цяпер бальшыню месцаў у парламенце, усё роўна будуць працягваць граць у краіне ключавую ролю. У Грузіі парламенцкія выбары. Гэтыя выбары маюць вялікае значэнне, паколькі ўжо ў наступным годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў парламент і прэм'ер-міністр атрымаюць значна больш паўнамоцтваў, чым прэзідэнт. У адпаведнасці з прынятымі раней зменамі ў канстытуцыі краіны, урад зробіцца вышэйшым органам выканаўчай улады. Прэзідэнт будзе адно фармальна прапаноўваць кандыдатуру на пасаду прэм'ера і толькі з тых, якія яму першапачаткова запрапануе парламент. Хрысціянскія дэмакраты Беларусі абвінавачваюць кіраўніцтва папраўчай калоніі нумар 20 Мазыра ў злачынстве без тэрміну даўнасці і патрабуюць ад адміністрацыі спыніць рэпрэсіі і здзекі над лідарам міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітром Дашкевічам, піша Белапан. Дзеянні Зборовскага, па ацэнцы аўтараў заявы, падпадаюць пад крымінальную адказнасць без тэрміну даўнасці. Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту Пасі Раят у сувязі з прызначаным на 1 кастрычніка разглядам маскоўскім гарадскім судом скаргі адвакатаў на прысуд раённага хамоўніцкага суду. Кіраўніцтва РПЦ падкрэслівае сваю пазіцыю. Удзельніцы панк-гурту павінны быць пакараныя. Учынкі, якія робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца без пакаранымі, абвяшчае распаўсюджаная сёння заява кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзелу Лагойды. Сёння ж стала вядома, што маскоўскі гарадскі суд перанёс на 10 кастрычніка разгляд скаргі адваката удзельніц гэтага гурту. Гэта былі навіны з Беларусі і свету на хвалях свабоды джаз. Працягвае нашу музычную праграму «Gotham Project». Прашу прабачэння, Gotham Project будзе гучаць пазней. Зараз Apple T са сваёй кампазіцыяй, з кампазіцыяй Ігара Сацевіча «Дзядуля ў чырвоным». Thank you. Такая новогодняя характеру мелодия от Apple T. Сябры, для сталых контактов с вами мы засновали, нагадываю, отповедные пляцовки у интернете. Свои пропановы, зауваги, веншаванні, скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.org, однако на сторонце Свободы Джаза на Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказнику Менску под номером 266-39-52. Так что пишите, звоните, а я звертаю увагу на Фейсбук, повідомлення ад Павла Шэрэмета. Каля 300 вядомых украінскіх журналістаў сёння ў панядзелак мітынгавалі ў Кіеве каля Верховнай Рады супраць закону аб паклёпе. Яны заявілі, што калі дэпутаты не здымуць гэты закон з галасавання, то журналісты аб'явяць забастоўку. Вось такая інфармацыя з Кіева пра салідарнасць журналісткую. Мы працягваем нашу музычную праграму. Вось цяпер Gotan Project з кампазіцыяй, якая называецца «Una музыка Дорога в час. У сувязі з выбарамі ў Грузіі на галоўнай старонцы нашага сайту свабода.орг адбываецца апытанне і вынесена на парадак дня такое вось пытанне. Калі б вы удзельнічалі ў выбарах у Грузіі, за каго б вы галасавалі? Варыянты адказаў: за партыю Саакашвілі, другі варыянт — за апазіцыю, і трэці варыянт, больш любімы беларусамі, — байкатаваў бы. Калі ласка, прымайце адзел у гэтым апытанні. Я яшчэ магу дадаць, што Франа Крыжорка знаходзіцца ў Тбілісі, і відаць, што ў вечаровым эфіры ўжо будзе нейкая пэўная інфармацыя ад яго, ад непасрэднага чалавека, які непасрэдна бачыць і назірае за тым, што сёння адбываецца ў Тбілісі. Патрыцыя Барбер з кампазіцыяй, якую можна перакласці, калі гэта не з'яўляецца джазам. An altered skill to slap and tickle a dilettante muse, a passing chord to woo the flight at five. Blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot. Flatfoot floozy with a gentleman's tongue in her ear. A software done reminiscing to the office pack. Backlit bottles, hard surface reflection of the aging frat boy's concern. With girls and the cash. A phone, a drunk, and a beeper as chorus in this rhapsody. An epic poem of romance and decay. A sunglass projection of a bittersweet choice made long ago. To turn night into day. Is this the real thing? Is it a fake? Is this smoke in my lungs? Is this a lifestyle mistake? Will the New York Times say I'm too white or I'm too black? Shall I complicate the rhythm? Shall I give the money back? Are you confused? Are you amused? with my blood in your booze. If this isn't jazz, it will have to do until the real thing comes along. If this isn't love, it will have to do until the real thing comes along. Чародзейная Патрыцыя Барбар. Мне так асабіста здаецца, што я мог бы слухаць яе бясконца. А вось зараз, сябры, для вас невялічкі сюрпрыз, прычым такі сюрпрыз, які быў выцягнуты літаральна з архіва. Уявіце сабе, 1993 год, студыя дзяржаўнага канцэртнага аркестра, ансамбль, які неафіцыйна называўся «Пяты кут», і аранжыванне Бориса Берштейна беларускай народнай мелодыі «Бульба». Аднак звярніце ўвагу на той склад музыкаў, якім гэта ўсё было зроблена. Андрэй Матлін, сапрана-сакс, даўно ўжо ў Злучаных Штатах. Анатоль Радзюкоў, флейта. Канстанцін Гарачы, Владзімер, клавішныя інструменты. Владзімер Ткаченка, гітара. Вадзім Чайкоў, барабаны. І Борис Берштейн, бас-гітара. Ўсё разам гэта «Пяты кут» і кампазіцыя пад назвай «Бульба», 1993 год, нагадываю. Свобода джаз. Навіны са свету з Беларусі ў скарачэнні. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыі ў сірыйскім пытанні і спыніць аказваць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы, дадаў прэм'ер. Дзейны прэзідэнт М'янмы Тэйн Сэйн заявіў у інтэрв'ю BBC, што будзе паважаць любы выбар народу на наступных прэзідэнцкіх выбарах, запланаваных на 2015 год. Ён адмыслова адзначыў, што гатовы прыняць у якасці наступнага прэзідэнта і лідарку дэмакратычнай апазіцыі Аун Сан Су Джы. У Грузіі парламенцкія выбары. Гэтыя выбары маюць вялікае значэнне, паколькі ўжо ў наступным годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў парламент і прэм'ер-міністр атрымаюць значна больш паўнамоцтваў, чым прэзідэнт. Хрысціянскія дэмакраты Беларусі абвінавачваюць кіраўніцтва папраўчай калоніі нумар 20 Мазыра ў злачынстве без тэрміну даўнасці і патрабуюць ад адміністрацыі спыніць рэпрэсіі і здзекі над лідарам міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Дмітром Дашкевічам. Расійская праваслаўная царква выступіла з афіцыйным каментаром па справе ўдзельніц панк-гурту «Пасі Раят» у учынкі, які робяць замах на пачуцці вернікаў, не могуць заставацца беспакаранымі, абвяшчае распаўсюджаная сёння заява кіраўніка сінадальнага інфармацыйнага аддзелу Владзіміра Легойды. Сёння ж стала вядома, што маскоўскі гарадскі суд перанёс на 10 кастрычніка разгляд скаргі адваката ўдзельніц гурту «Пасі Раят». Гэта былі навіны з Беларусі свету на хвалях свабоды джаз. А зараз мы слухаем Энн Дюкро. Славутая кампазіцыя Майлса Дэвіса «4». Thing that you get out of life, there are four, and they may be not many, but nobody needs anymore. All the many facts making the list of life, it's real beauty, and to relax, knowing the gist of life, to take the lead. Then a Saigon is honor, and happiness makes number three. When you put them together, you know what the last one would be. Baby, so it's true, honor and happiness. And one thing more, maybe only one of the one will love that, make it four. Thank you. Толькі я зусім недавно сказаў, што відаць нейкія адмысловыя паведамленні эксклюзіўныя з Грузіі будуць у вечаровым эфіры Радыё Свабода. Як Франак вечорка аказаўся ў нас на сувязі. Франак, вітаю, гамарджоба, я б сказаў нават. Гамарджоба. Менавіта так. Вось я цяпер знаходжуся ў звычайнай тыповай грузінскай вёсцы, якая называецца Тулары. У районе, у провинции Сагараджа. Это знакомитая Хакетия, где робят выдатное грузинское вино. Но лет бед уж иншей миссии, я вот хочу за выборчую кампанию, какая отбывается, и теперь отбывается голосование. Ну и тут не до вина. І што ж ты назіраеш, як там ўсё гэта адбываецца, таму што для мяне асабіста выбары ў Грузіі з'ява даволі экзатычная, скажам так. Ну вось, як гэта адбываецца? Перада мной зараз гараж, дзе палова сцяны, напэўна, сярэднявечнага паходжання, выкладзеная з такіх вялізных валуноў. Усе сябры камісіі, усе 13 чалавек у зялёных накідках, безумоўна, усе мужчыны, таму што гэта вёска азербайджанцаў. Тут 100% насельніцтва ў гэтай грузінскай вёсцы азербайджанцы, усе гавораць пра азербайджанску. Ну і ў азербайджанцаў, да і ўвогуле, мусульманаў традыцыя такая, як сказаць, патрыярхальная, і таму жанчынаў тут да галасавання асабліва не дапускаюць. Калі казаць пра саму хаду галасавання, то такое чуванне, што грузіны аб'явілі байкот услед за беларусамі. Бо калі раней у гэтай вёсцы галасавалі 100% жыхароў, ну, верыць ці не, гэта пытанне іншае, то на дадзены момант прагаласавала толькі менш за 15%, каля 14%, а ўжо палова дня галасавання. Ага. 5 гадзел да закрыцця участкаў. Ну, а каго выберуць, то паглядзім. Тут змаганне вельмі жорсткае. Вось, Франак, прабачце, а былі нейкія такія тлумачэнні, чаму такая вось нізкая яўка? Ну, тлумачэнняў не было, хаця я магу гэта вытлумачыць тым, што вёска сама вымірае. Вышыня людзей, і тыя, хто самі прыходзяць, і тыя, каго масава звозяць. Гэта нагадвае карузэль, якія і ў Менску, і ў Маскве практыкаваліся. Усе гэта пажылыя сталыя людзі, якія, ну, у цэлым палітычнай сістэме, палітычная ўладзе не вераць. Гэта з аднаго боку. Але з іншага боку гэтыя выбары незвычайныя. Таму што вельмі моцная, як ніколі, апазіцыя. Апазіцыя супраць Саакашвілі, і яна мае рэальныя шансы ўзяць уладу. А Саакашвілі тут, як бы, такі чалавек, які доўга трымае пры ўладзе, так, і гэтая апазіцыя яго абвінавачвае ў розных там аўтарытарных замашках. Вось, тут такая ідзе барацьба на выжыванне. Вось, альбо мы, альбо яны. Таму, напрыклад, тут Тбілісі не бачыў ніколі такога мітынгу, 500-тысячнага мітынгу, які адбыўся у суботу ў Тбілісі. Ага, і вы былі сведкам гэтага мітынгу, так? Быў сведкам, ведаце, нагадвала вялізнае шоу. Спачатку я папрысутнічаў на мітынгу Саакашвілі, зроблены такім амерыканскім манеры, ў амерыканскім стылі, сцягі, прыгожа, музыка, фанфары, канцэрты Саакашвілі з дзіцём на руках. А потым быў мітынг апазіцыі Іванішвілі, ўжо ў цэнтры горада. Увесь горад перакрылі, куча бабак, якія прадаюць хачапуры, падарункі, сцягі, гульні, дынамікі па ўсім горадзе расстаўленыя. Такое, ведаце, свята дэмакратыі. Ну, я так адчуваю, што жыццё там, жыццё бурліць, як кажуць, віруе. Жыццё бурліць, у параўнанні з Беларусі, вядома, нам застаецца толькі марыць пра такое насычанае палітычнае змаганне. Вось якраз у звязку з выбарамі ў Грузіі я нагадваю, што на старонцы на нашым сайце праводзіцца пытанне, калі б вы ўдзельнічалі ў выбарах у Грузіі, за каго б вы галасавалі. І зараз, я так думаю, не шмат людзей яшчэ прагаласавалі, але пораўну падзяліліся галасы за партыю Саакашвілі і за апазіцыю. Франак, ёсць яшчэ якая істотная інфармацыя? Ну, пакуль што я павінен трымаць вока пільным і сачыць за працаю рукамі камісіі, але як толькі зафіксую фальсіфікацыі і парушэнні, то абавязкова пра гэта будзе інфармацыя на сайце Свабоды. Добра, дзякую вялікі. У нас у жывым эфіры з Грузіі быў Франак Вячорка. Мы ж працягваем нашу музычную праграму. Каунт Бэйсі у нас на чарзе з кампазіцыяй «Jump for me». Thank you. па тым, як гучала гэта п'еса, можна нават выказаць такую версію, што гэты запіс быў зроблены недзе на прыканцы 30-х яшчэ гадоў. Сябры, часам сустракаеш такія назвы джазавых, ну, і не толькі джазавых, і блюзавых, і гэтак далей, кампазіцыі, што так бянтэжышся крышачку. Вось зараз мы адну такую паслухаем, гэта п'еса Джэлі Рол Мортана і Грэгары Дэвіса пад назвай Dead Man Blues. Блюз мерцвяка, ці як там, можна і так сказаць, блюз мерцвяка ў выкананні групы Dirty Dozen Brass Band. джаз. На чарзе у нас агляд прэсы. Александр Лукашук з'явіўся ў студыі, адразу ўзнік гэты пах свежай газеты, які мяне асабіста бадзёрыць, ну, не раўнуючы, як кубак добрай кавы. International Herald Tribune сапраўды друкуецца ў Еўропе, так што фарба, і прычым сёння раніца яна друкавана, і фарба яшчэ пахне. Ну, это сапраўды. Дык што сёння галоўнае ў гэтай газеце? З палітычных навінаў, відаць, выпуску навінаў, Дмітры, вы згадвалі асноўныя падзеі, на што рэагуюць свет, ситуация в Сирии и так далее. Але вот, что цікаво на первой полосе сегодня у New York Times. Помер Артур Сальцерберг. Это имя ничего не скажет нашим, больше не наших слухачев, с одной причины, что это самое знакомитое журналистское имя у все-таки в американском и англомовном свете. Mm-hmm. Это долго, шматгодовый, больше за 30 годов, керовник New York Times, уладальник, семья Сальцербергов является уладальником этой газеты и всего бизнеса, связанного с ей. Это миллиардный бизнес, нет, это не только газета. И на протягу 34 годов он кіраваў бы галоўным менеджерам газеты, не рэдактарам, але ты чалавек, які выбіраў рэдактара, які вырашаў, як будзе развівацца і прымаў прынцыповае пытанне. Легендарная історія в канцы 60-х годов, это калі New York Times вырашыла публікаваць так званыя паперы ці дакументы Пентагона. Это аналіз в'етнамскай вайны, зроблены для ўнутранага карыстання, які быў адным з супрацоўнікам Пентагона, перададзены журналістам. Яны вытрымалі жахлівую бойку з Верховным судом і дамагліся права публікаваць такого кшталту дакумента. Это была вельмі важная рэч для гісторыі развіцця журналістыкі. Ну, ясна, што пра свайго калегу, пра свайго кіраўніка, пра свайго ўладальніка газета прысвяціла цэлую паласу. Яшчэ з цікавага на першай паласе, я бы сказаў, это спрэчка, як вырашаецца пытанне з пенсіямі. Сёння дзень міжнародны пажылых людзей. У нашых слухачоў, калі яны самі маладыя, так у іх ёсць, напэўна, бацькі, а ёсць і дзяды, цёткі, дзядзі, якія атрымліваюць пенсію. І вось спрэчка, якая зараз у сувязі з крызісам еўра адбываецца, еўра звязі, это што рабіць, што скарачаць у бюджэце. І вось Грэцыя пайшла па шляху скарачэння пенсіяў аж на 10%. А Іспанія, наадварот, все скарачае, а пенсія не нават падвышае кожны год. Прычым в кожных краінах вот частка валавога нацыянальнага прадукта, які ідзе на пенсію, розная. Іспанія тут не самая высокая, є толькі 9%. Во Францыі, наприклад, 15%, в Італії 13%. І матеріали на эту тему, што, як выглядае Беларусь на этом фоне, сьогодні з'явяцца на сайте «Свободы» і в ефіры. Уже ёсць, я уже бачу, просто пенсійнага питання. Перший день, перший понеділок місяця, я так здогадуюся, що в газеті є спецвыпуск на тему адукації. Так, это уже другий спецвыпуск. Газета сапраўды распачала это сёлета і распачала кожны месяц, тепер будзе спеціальная полоса присвечная адукація. І головная тема сьогодні – это дигітальна гуманітарныя навукі. Дигіталізацыя гуманітарных навукаў. Дзеля таго, што інтэрнэт і доступ да розных базаў дадзеных, уключаючы архівы, уключаючы не проста тэксты, але, скажам, і фотаздымкі, і як рэальных рэчаў, так і археалагічных раскопку, дазволілі стварыць абсалютна новы і унікальны прадукт. Можна цяпер вывучаць, напрыклад, гісторыю Егіпта і зрабіць модуляцыю, як у фільме «Аватар», напрыклад, ну, так. Паглядзець, як людзі, скажам, сапраўды нечым займаліся, як адбывалася працэс рытуал пахавання, напрыклад, ці вяселля. Бо дастаткова ўжо матэрыялаў, каб дакладна это аднавіць. І вот это почало зараз з'являться, это такой великий хит, а насамрэч почалося все вельми стипло, еще в 49-м годе один езуитский святар попросил корпорацию IBM, это самая, якая починала тогда компьютеры робить, зрабить так, как все цитаты Фоми Аквинского можно было легко знайсти, загнать их в компьютер іншими словами. И вот процесс, який почався в 49-м годе, зараз завершився тим, что можно не просто цитаты загнать, а можно просто з дапамогай нават адзець гэтыя 3D, в трьох вымярэннях акуляры і паглядзець, як нешта адбывалася ў мінулым, і так гэта вывучаць. Якасць вывучання, то, што раней трэба было бы праехаць палову Европы, потому што нешта ў адным музеі, нешта ў другім архіве, нешта ў трэцім саборы стаіць, да? Трэба там месяц ездзіць было. Зараз можна за 5 секунд аднавіць эту гісторію, атрымаць такое же адукацыйный себе ну добра, калі гэта не пацягне скажем, а магчыма і пацягне тэрмін навучання, так наадварот хутчэй все робіцца. Ну так. Ну і гэта вот да вывучэння гісторыі. А якія практычныя наступствы для тых, хто будзе працаваць, ну, скажам, на вытворчасці ў медыцыне, што гэта вось можа даць ім? Вы ведаеце, вот зараз лічыцца, што малады чалавек, які зараз уступае ў працоўнае жыццё, на працягу свайго працоўнага жыцця будзе змяняць месца працы 10 разоў. Я недакладна сказал не месца працы, а характар працы. Не толькі месца працы, а характар працы. І это означае, што на першы план, вот парада, якая можна даць маладым нашым слухачам, это то, што па-ангельску называецца be flexible and prepare for change. Будь гнуткім і будь гатовы да пераменаў, таму што это абавязкова здарыцца ў вашым прафесійным жыцці. Вот калі паглядзець на сучасную вытворчасць аўтамабіля, 60% кошту вытворчасці аўтамабіля это праграмнае забеспячэнне цяпер, электроніка. У параўнанні з іншым, вось так мяняюцца навыкі. І Беларусь тут не ўзор, як развіваецца, але я мушу сказаць, што праблемы ёсць ва ўсёй Європі. У Європі, напрыклад, ёсць агульная сельскагаспадарчая палітыка ў еўразвязі. Але, напрыклад, агульнай адукацыйнай палітыкі, дыгітальнай, тэхналагічнай, няма. І это тое, што зараз будзе абавязкова рабіцца. Бо людзі, якія хочуць мець працу і быць паспяховымі ў сваёй кар'еры, якія пачынаюць зараз, яны павінны не толькі дома карыстацца скайпом ці там кім-небудзь смартфонам, это павінна быць часткай іх працоўных, а значыць, адукацыйных заняткаў. Вось гэтаму прысвечана яшчэ адна вялікая частка, і зноў такі слухачам скажу, мы пра гэта таксама будзем прысвяцім эту спецыяльную рубрыку, у нас это все з'явіцца на сайце свабода.орг. Дзякуй, спадар Александр, за ваш цікавы, для мяне асабіста вельмі цікавы расповед. Александр Лукашук аглядаў ранішнюю газету. Першая гадзіна нашага вяшчання набліжаецца да заканчэння. Мы яшчэ паспеем паслухаць Макса Роуча ў кампазіцыі «Bird of Paradise». Thank you. Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Першае кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі вітае вас яшчэ раз. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту. Адам Глёбус як паэт-песеннік. У сённяшнім плейлісе ў нас яшчэ засталіся Нана Мускуры, Ренесанс, Саймон і Гарфанкл, Yellow Jackets, Muddy Waters, Морфе, Джан Байес, Ульф Вакеніус, некаторыя іншыя выканаўцы. Всіх мы пастараемся даць вам магчымасць паслухаць цягам другой гадзіны эфіру «Свабоды джаз». Нана Мускуры пачынае другую гэтую гадзіну п'есай «Power of Love». Never wonder where I am, 'cause I am always. джаз. Новини з Білорусі і світу. Прем'єр-міністр Турції Реджеп Таїп Ердоган заклікав Росію, Іран і Китай перегледзець позицію у сирійському питанні і спиніть оказувати підтримку президенту Башару Асаду. «Прошу вас перегледзець ваше теперішнє ставлення до гэтага питання», заявив Ердоган, виступаючи на партийному з'їзді у неділю. «Історія не дарує тим, хто підтримлював безлітосні режими», додав прем'єр. Християнские демократы Беларуси обвинувачивают керівництво поправчей колонии номер 20 Мазыра у злочинстве без термину давности и потребуют от администрации спынить репрессии и здеки над лидером международной организации «Молодый фронт» Дмитром Дашкевичем. Дені Зборовського, по оценці авторів заяви, підпадають під кримінальну відказність без терміну давності. Курс білоруського рубля до доляру у інтернеті на 8-9% відрізняється від офіційного курсу Нацбанка Білорусі. У популярній системі електронних платежів WebMoney еквівалент білоруського рубля істотно дешевіший за офіційно встановлений білоруською владою. Так, при набытті еквівалентів доляра США треба віддати каля 9250 WebMoney, а при набытті білоруських рублів за доляри курс складає 9150 WebMoney за доляр. Молодий фотограф відчинив виставу у під'їзді звичайно шматповерховіка у Малиновці. Максим Сарычев познайомив сусідів з історією притулків для бездомних жывёлов. Молодий фотограф відчинив виставу у під'їзді звичайного шматповерховіка. Тепер на шерих стенах поруч з пасовими скринями розповідається історія городських притулків для бездомних жывёлов. Хлопець вивісив здымки на першому поверсі свого під'їзда і таким чином на один вечір простий під'їзд перетворився у арт-пляцовку. Чин, який годны пераймання, шчыра кажучы. І на заканчэнне, беларуская спартовка Ванеса Каладзінская, вагавая катэгорія да 48 кілаграмаў, здабыла золата на чэмпіянаце свету па вольнай барацьбе сярод жанчын. Усяго ў спаборніцтвах бралі ўдзел прадстаўніцы 28 краін. Каманда Беларусі з трыма ўзнагародамі, адно золата, адно срэбра і адна бронза, падзяліла ў медалёвым заліку 3-5 месца са зборнымі Канады і Японії. Наперадзе толькі команды США і Китая. Это были новини на свободе. Джаз. «Іст Сент-Луи Тудл-Ду» – так называется композиция, якая прогучить зараз у виконанні ансамбля традиційного джаза з Мінску «Ренесанс». Thank you. Першы дзень новага месяца, 1 кастрычніка, нагадваю, чым гэты дзень адзначыўся ў беларускім інтэрнэце. З гэтым пытаннем я звяртаюся да Павла Белавуса. Добры дзень, Павел. Алло, Павел. Ну, пакуль што сувязі з Павлом няма, мы будзем слухаць далей нашу музычную праграму. Павел будзе, нікуды ён ад нас не дзенецца. Дыяна Рыпс на хвалях свабоды джаз. I can only give you love back, back forever. And I promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone, baby, that's all, that's all. I can only give you country walks in the springtime. And a hand to hold when leaves begin to fall. And a love for burning light will warm that cold winter's night. Baby, baby, baby, baby, that's all. There are those, I am sure, who have told you they would give you the world for a toy. But all I have are these arms to enfold you. And a love time will never, ever, ever destroy. Well, if you're wondering what I'm asking in return, baby, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you adore for now and never more. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, that's all, yeah. Другая наша спроба пачуць Павла Белавуса. Павел, чуваць нас? Так, так, прывітаю. Вітаю вас на хвалях свабоды джаз. Дык я сказаў, што першы дзень новага месяца, і вось чым ён, магчыма, так прызнаўся, ці як у інтэрнэце адзначыўся. Што там цікавага сёння можна прачытаць, назіраць? Ну, асабіста для мяне цікавыя вось матэрыялы, якія я заўважу, яны з'явіліся вось у гэтыя дні, але датычныя падзеі не сённяшніх, якія вось некалькі дзён назад адбываліся, ну і звязаныя яны з рознымі творчымі працэсамі, якія адбываюцца ў Украіне, асабліва вось у Менску. Чулі, я спадзяюся, некаторыя слухачы «Свабоды джаз» пра тое, што адбывалася з арцядзівай, што зноў не атрымалася знайсці памяшканне. І вось на гэтую, з гэтай нагоды і цікавыя матэрыялы я знайшоў. Напрыклад, пра тое, як малады фатограф Максім Сарычаў вырашыў наогул не шукаць нейкія галерэі. Ну так, мы пра гэта ўжо распавядалі. Так, я сапраўды сказаў, што гэта прыклад, які годны пераймання усялякага. Так, і вось гэта вельмі добры прыклад, які паказвае, што можна ў любой сітуацыі знайсці нейкі выхад з такіх вось з не вельмі добрых сітуацый. І яшчэ цікавы прыклад, гэта фестываль, які адбыўся, здаецца, учора ў Менску, фестываль 3D-малюнкаў. І як бы сэнс быў такі, што людзі на асфальце, ну зараз вельмі папулярна, ў прынцыпе, у Беларусі стрит-арт развіваецца. Але вось шмат пишуть у інтернеті, у тих же соцсетках, що все ж таки хотіли зробити одно, і отрималося зовсім інше. І 3D-малюнки, які по всім світі зараз популярні, і на самій справі є шедеври, в Білорусі перетворилося в нейке таке цацачныя малюнкі, якія зовсім не відповідають ось тим прикладам 3D-малюнку, які там... Ну, ходзі блукаюць па інтэрнэту і па сеці. Але добрая справа, што ўсё ж такі нешта спрабуецца, нешта робіцца, і моладзь цікавіцца такімі вось рэчамі. Так, а яшчэ можа што-небудзь вы заўважылі бліжэй да музычнай тэматыкі? Да музычнай тэматыкі. Ну вось хачу адзначыць, што ёсць такі цікавы гурт «Фіялет», які адзначыўся тым, што запісаў у свой час песню на беларускай мове, гурта «Маузер». І ось яны выдалі свой альбом нарэшце. І усім слухачам «Свабоды джаз» таксама параіў бы паслухаць гэты украінскі гурт, які на самой справе такі даволі перспектыўны і як бы мае да Беларусі вельмі прыязнае стаўленне, і нават спяваюць яны беларуску час ад часу, хоць самыя хлопцы з горада Луцк. Ну, Луцк не так і далёка ад Беларусі, ўсё ж такі. У вас усё, Павел, так? Ці нешта яшчэ хочацца дадаць такого? Здаецца, усё, в прынцыпе, сёння яшчэ толькі панядзелак, навінаў не вельмі шмат, таму як бы людзі яшчэ, мабыць, пачуваюць з... Ну, дзякую вам і за тыя навіны з беларускага інтэрнэту, якія вы нам распавялі. Гэта быў Павел Белавус з аглядам беларускага інтэрнэту. Мы працягваем музычную праграму «Саймон Гарфанкел». Паслухаем крышачку «Гукі цішыні». Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Neath a halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and cut the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo. People bow and pray to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the word that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement halls whispering. Сябры, між іншым, 1 кастрычніка это міжнародны дзень музыкі. І гэтую дату нам хочацца адзначыць добрай музыкай, прынамсі калектывам, які яшчэ не гучаў на хвалях свабоды джаз, гэта група Yellow Jackets. І ў кампазіцыі, якая таксама пасуе да 1 кастрычніка, Indian Summer. Thank you. Беларусі і свету у скарачэнні. Прэм'ер-міністр Турцыі Раджэп Таіп Эрдаган заклікаў Расію, Іран і Кітай перагледзець пазіцыю ў сірыйскім пытанні і спыніць аказваць падтрымку прэзідэнту Башару Асаду. Гісторыя не даруе тым, хто падтрымліваў бязлітасныя рэжымы, дадаў прэм'ер. Хрысціянскія дэмакраты Беларусі абвінавачваюць кіраўніцтва папраўчай калоніі нумар 20 Мазыра ў злачынстве без тэрміну даўнасці і патрабуюць ад адміністрацыі спыніць рэпрэсіі і здзекі над лідарам міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» з Дмітром Дашкевічам. Курс беларускага рубля да даляру ў інтэрнэце на 8-9% адрозніваецца ад афіцыйнага курсу Нацбанка Беларусі. У папулярнай сістэме электронных плацяжоў WebMoney эквівалент беларускага рубля істотна дзешавейшы за афіцыйна ўстаноўлены беларускай уладай. Малады фатограф Максім Сарычаў правёў незвычайную акцыю ў пад'ездзе звычайна шмат павярховіка ў Малінаўцы. Ён пазнаёміў суседзяў з гісторыяй прытулкаў для бездомных животных. Малады фатограф адчыніў гэтую выставу, якая праіснавала толькі адзін дзень, на першым паверсе свайго пад'езда, ў якім ён жыве. І такім чынам на адзін вечар ось просты звычайны пад'езд ператварыўся ў сапраўдную арт-пляцоўку. Беларуская спартовка Ванеса Каладзінская, вагавая катэгорыя да 48 кілаграм, здабыла золата на чэмпіянаце свету па вольнай барацьбе сярод жанчын. Каманда Беларусі з трыма ўзнагародамі падзяліла ў медалёвым заліку трэцяе і пятае месца са зборнымі Канады і Японіі. Наперадзе толькі каманды ЗША і Кітая. Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Джаз працягвае нашу музычную частку. Кампазіцыя пад назвою «One Clock Jump» в выкананні біг-бэнда Дюка Эллінгтона. кожны працоўны дзень на хвалях беларускай свабоды выходзіць праграма «Белы спіс». А вось па панядзелках у скарочаным выглядзе, пэўным дайджэсце, гэтая праграма гучыць на хвалях свабоды джаз. Зараз мы прапануем паслухаць адну з такіх праграмаў «Слова калегу» Сергею Буткіну. Вітаю на хвалях Радыё Свабода. Тут Сергей Буткін. Нашы героі тыя, хто паклаў пачатак такой з'яве, як беларускі рок, і тыя, хто працягвае ўвасабляць іх ідэі ў наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі, ды не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Мы слухаем гурт, які назваўся ў гонар аднаго з вялікіх князёў літоўскіх – Жыгімонт Ваза. Толькі музыку ён узяўся выконваць не гістарычную, а самую актуальную для свайго часу. На час стварэння першага рок-гурта яго лідар Сергей Скрыпніченка быў зусім юны. Гэта было жаданне асэнсаванае. Мне было там год 11-12, я ўжо нешта ствараў, нейкую музыку. І я памятаю, што мне ўвесь час не хапала ўмення. І мае ідэі музычныя, яны былі шырэйшыя за мае магчымасці таго часу. І калі ўжо стаў падлеткам, гурты дваровыя ў нас у падвале ўвесь час я збіраў, гэта акурат 87 год, 16 год. Я памятаю, што ўсе былі са скейтамі. Нехта піў чарніла, нехта паліў, нехта хадзіў махацца, нехта займаўся там музыкай. На пачатку дзейнасці у нас былі запазычанні літаратурныя, рабілі песні на словы каракіры. Калі я пачынаў, гэта была эпоха барацьбы. Гэта была эпоха нацыянальнага і сацыяльнага там адраджэння ў Савецкім Саюзе. І, безумоўна, тэма вось змагарства, яна была абсалютна натуральнай. І гэтая тэма страціла свой сэнс 27 жніўня 91 года, калі паўстала незалежнасць. І тэма змагарства, яна стала, ну, абсалютна нейкай, ну, недарэчнай. А ў мяне было там 10 тысяч альбомаў, наспігаваных там такімі змагарскімі тэкстамі. Гэта была клініка. Ну, і пагоні па небе імчалі, і рыцары, і ўсё, што заўгодна. А ў нас такі быў перыяд, мы былі першы курс Акадэміі мастацтваў, мы былі весёлыя людзі, мы любілі папіць піўка альбо яшчэ чаго. І вось у нас такая тэма дамінавала, нейкага такого вясковага вяселля. У мяне быў у 94 годзе такі перыяд, ну і часткова ў 95-м, калі я вельмі панікаваў. Я панікаваў праз тое, што я вось ствараю нейкія тэксты, якія маюць пэўнае насычэнне там інфармацыйнае і эмацыйнае, і іх не разумеюць. Людзі, якія хадзілі на нашы канцэрты, гэта плюс-мінус нашы равеснікі. А людзі беларускай мовы не ведаюць. Я вось весь час гэтай песні, там гэта маё асабістае такое, і гэта як у сценку. У мяне даўно вельмі цвёрда сфармаваныя адносіны да палітыкі. Палітыка гэта як надвор'е. Гэта рэч, на якую я не магу паўплываць. Людзей пачалі забіраць за меншыя правіны. Тут ва ўсім прысутнічае палітычны падтэкст. Чалавек будзе п'яны на дзецкай пляцоўцы валяцца. Яго могуць замесіць, не за... могуць адцягнуць, там, даць даму выспяткай, сказаць, валі адсюль. А калі справа пачынае нейкім чынам кранаць тэму палітычную, то тут зусім іншая размова з чалавекам. Людзі праводзілі эксперыменты. Нейкая сценка, нейкі плот, замаляваны лаянкай. І нехта напісаў «Жыве Беларусь». Прыязджаюць жэсаўцы, акуратненька, ахайненька замазваюць «Жыве Беларусь», а ўся астатняя лаянка застаецца, таму што яна ўпісваецца ў сістэму. Быў пераломны момант у Беларусі, у палітыцы беларускай і сусветнай, і ў суседзі, і там, у той жа Расіі, і гэта вось няўдалы паход Лукашэнкі на Маскву. Але ўсё гэта ў пэўны час выглядала вельмі сур'ёзна. І нейкія такія перспектывы маляваліся развіцця падзей ва ўсходняй Еўропе былі, ну, вельмі змрочныя так, насамрэч. Гэта было часова, я потым адрэгуляваў сваё ўяўленне і бачанне. Але вось быў такі час, калі былі такія думкі вельмі змрочныя ў плане перспектыў палітычных. І таму вось паўстаў гэты... альбом з такой безапеляцыйнай назвай «Трэцяя вайна». Людзі не слухаюць старога, папярэднікаў. Яны не ведаюць, ну, нейкія тэмы, вось, асабліва маладыя гурты за апошнія 10 год. Слухаеш тэксты, ну, проста, ну, печалька. Таму што выразнае, зразумелае слова мусіць быць, яго няма. Невыразнае тэксты. Напрыклад, узяць «Мрою лепшых часоў» і любых часоў, там якія тэмы людзі падымалі. Я ўзгадваю першую хвалю беларускага року, там з тэкстамі было, ну, вельмі ўсё сур'ёзна. Там стваралі нейкія там падпевачкі, а людзі свядомлена выказвалі нейкую пазіцыю, ставілі пытанні, актуальныя на той час. Ёсць праблема сярод рок-н-ролу беларускага, і асабліва гэта праблема востра стаіць зараз. Праблема ў музычнай неадукаванасці. І праблема ў тым, што любы маскоўскі рокер альбо піцерскі, ён калі пачынае граць, ён за спіной адчувае такую моцную ідэйную падтрымку, там ДДТ, кіно, звукі му. А беларус, нейкі музыка малады, ён не адчувае ўвогуле за спіной ніякай, а вось ідэйнай падтрымкі. Таму што ў нас усё адбываецца на роўным месцы, з нуля і ў ноль і зыходзіць. У нас адсутнічае пераемнасць. І гэта праблема. Адсутнічае пераемнасць, адсутнічае сістэма аўтарытэтаў. Каб інсталяваць іншую сістэму у грамадства, ну, гэта трэба палітычная воля, ну, пакуль яе няма. Тая палітычная воля, якая зараз ёсць, яна цалкам задаволеная тым, што адбываецца, і гэта проста такая, ну, звычайная рэч, кантроль за грамадствам. Я не хачу ў лякарню. Я не хачу ў лякарню. Я не хачу ў лякарню. Паслухалі чарговы дайджэст праграмы «Белы спіс». Ідзем, крочым па музыцы далей. «Мадзі Уотэрс» у нас на чарзе, і слухаем класіка, класіка блюза. Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating so fast. I have to stop and catch my breath. Elevate me, mama. Mama, five or six floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-loving woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, cop. You hear me, cop. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you an A bug. I want you to take me up on the 14th floor. I elevate me, mama. Mama, five or six floors on down. Прафесія паэта-песенніка. Чым яна адрозніваецца ад проста паэта? Можа, толькі за кошт таго, што паэта-песеннікі больш багацейшыя людзі пры ўмове, што іх песні выконваюцца са сцэны, гучаць па радыё. Вось за гэтым пытаннем, за тлумачэннем я звяртаюся да спадара Адама Глобуса. Свабода джаз, па-перша, вітаю з нядаўнім днём народзіна, Адаме. Дзень, дзякуй вялікі. Да. Я хацеў бы вось спытацца, ці гэта было часовае ваша захапленне стварэннем песень, тэкстаў для песень, ці гэта ўжо браліся музыкантамі гатовыя вашы тэксты? Браліся гатовы. Я ніколі не быў паэтам-песеннікам. Ніколі? Вот, ніколі. Не глядзіш, ніколі ніхто не замаўляў, не пісаў на рыбу, не халтурыў. Я пісаў сумленна вершы. Вот, калі вершы падаваліся кампазітарам прыдатнымі для стварэння песні, яны рабілі песню. Вось шчыра кажучы, я пра гэта і падумаў, нягледзячы на тое, што такі двузначны загаловак менавіта з фармулёўкай паэт-песеннік, вынесены на галоўную старонку сайта свабоды.орг. Але вось на што я звярнуў увагу. У вас ёсць аўтарскі дыск, там розныя выканаўцы, і Кася Камоцкая, і сябры, і музыка розных зноў-такі аўтараў. Гэта было ўсё ж такі нейкі перыяд у вашым жыцці, калі былі адпаведныя кампазітары, выканаўцы, таму што цяпер нешта новых песень на вершы Адама Глобуса нешта і не чуваць. Можа, я памыляюся? Не, сапраўды не чуваць. Апошнім рабіў кампазіцыю, наколькі я памятаю, Піт Паўлаў, «Сіні апельсін». Ага. Пасля гэта нічога такого я не чу. Так, а вершы, тым не менш, пішуцца? Амаль што я не пішу. Это больш зараз занятак перайшоў у выяўленчае мастацтва, так? А выяўленчае ў прозу. Угу. Ну, тым больш, што я пішу зараз хайку, танку, пішу ў японскай форме, а тут у нашы паэты і музыкі, ну, не складаюць. Ну, у нас японскіх кампазітараў, магчым, няма проста. Ну, да, разумення няма, пэўна, пакуль. Хотя апошній диск, який випускали, коли мені пропонував Тишкевич випустити разом з ним диск, то я сказав, давай я просто перечитаю свої вірші без музики. Свои лепшие верши. Я думаю, что это был не горший диск, какие мы выпускали. Ну, у любой поэзии присутничает своя внутренняя музыка, и, максимум, часом я могу погодиться, умешальницу сбоку композитора может только пошкодить мелодии самого верша. Не, я так не зусім лічу. Тым больш, што ведаеш, ну, і час, ну, якби, і музычны свет развіваецца хвалямі. Вот ёсць хваля, калі приходзіць там некі выбух рок-н-рольны, мы ўсе спяваем, а ўсіх атрымліваюць. А зараз такая дебільная попса паўсюль, разумееш, і актуалізаваўся толькі адзін паэт, апошнім часам это Янка Купала. Я нават здагадваюся, пра якую песню ідзе гаворка. Ну, не цяжка здагадацца, таму што песня адна за апошнія 10 гадоў. Ну так. І яшчэ пытанне вось якое. Ці прывабліваюць цяпер вас некія канцэрты беларускіх выканаўцаў? То бок, ці ходзіце вы на канцэрты? Не, я не хаджу на канцэрты. Зусім? Зусім не хаджу. І нават... Апошні раз это быў канцэрт, які мы ладзілі память Анатолия Сыса в «Червоном костюле», он прошел, где я вот выступил. Все остальные концерты мне не цікавы. Ага, ясно. Добро, такое, такие вот пользы. Но это не означает, что нема сучасной музыки, потому что есть музыка, але она існуе для меня, но на компакт-дисках. Вот то, что робит там тузень хитов, выпуская будки, это вельми цікаво. Это цікаво, да? А что у дадзены момент цікаво вот у проигрывальнику стоить? Ну, я падрыхтаваўся, я выбачаюся, ты папярэдзі мне, што пазвоніш, і таму давай так. Знарок мне не спадабаўся. Яшчэ раз? Команда Знарок. Ага. Знарок. Так, так. Вот так. Знарок мне не спадабалася, Нака мне спадабалася апошняя вот беларускамоўная кампазіцыя, Войцюшкевіч. Вот. А так, ты ведаеш, это ресторанная шансон. Не, Мольскі мне падабаецца тое, што робіць. Угу. Дякую, господар. Дамы, я все ж таки сподіваюся, что, як ви казали, хваля знов таки вернется, и ваши верши, у тим ліку и старые, загучать по-новому в виконанні и не только белорусских музыков. Молодых и дятей. Добре, дякую. Нема за что. Дякую. Протягивай наш эфир Менская инструментальная группа «Морфе» с композицией «Солнце». Thank you. група «Морфе» розвітується з вами у Міжнародний день музики, розвітується з слухачами «Свободи джаз». Джан Баес, Ульф Лакеніус, переходять автоматично в нашу завтрашню програму. Ну, а сьогодні для вас працювали Гонза Грамбоусек, Анатоль Бубліков, Дмитрий Подберезький. «Свобода джаз» розвітується з вами. До завтра.